wychodzę na parkiet. Czuję pod butem tarcie, ta noc jest dla mnie, idę po setę na starcie. Wysielam jedną i replay, drugą i replay. Zbieram na bugi odwagę, taki mam system. Nie mieszam kroku, jestem jak John Travolta. To jest piątek, a nie sobotniej nocy gorączka. Mam te głodne oczy, niczym Patrick Swayze. Ja mam ten wirujący seks w sobie, nie dirty dancing. Musisz kochaj tak, to nie dla mnie chyba, bo jak pogodzić ruchy nóg z ruchami języka. Nie shake the dance, niech krzyczę ręce w górę. To taniec z gwiazdami, ale to ja jestem królem. Mam styl kurwa, tej kasę i wdzięk. Ty masz naszą klasę i oglądasz You Can Dance. Teraz powiem ci szczerze, ty wiesz, że rację mam. Ja mam rzadki talenty, rzadkie to nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. To nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. Nie tańczę, ale gram koncert w klubie. Zapraszają mnie tu często, bo to bardzo dobrze umie. Jakiś pan z telewizji nie powie, że mam talent, bo tam nigdy nie pójdę, znam ogrom swoich zalet. Jak to patrzysz, że przejdziesz ze smutną miną, to kurwa przerwę i zejdę, pierdolne ci limo. A jakbyś myślał, że wyjdziesz, bo ma kutowana, dam pierdolnicy drugie, będziesz wyglądał jak panda. Ej, dobra, żartowałem. Nie jestem kretyn, kiedy gram, taka mina jest rzadsza niż jedni. Nie jestem agli jak Betty, mam te ciosy jak Ali. Mierzę je słowem, tak byście to zawsze pamiętali. A gdy myślisz, co robię, i zakończy się koncert, mam radę. My sobie lepiej przewin pierwszą zwrotkę. Kiedy przyznasz mi znów, że rację mam i powiesz razem ze mną, tak. To nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. To nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. To nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. To nie parkiet, to król, nie lakierki czy cwelgia. Potańczysz, wymienisz na alko te dzięki. Kiedy wiesz, skacze na scenie, to się kruszy. A ty tańczysz na play of dance, dance revolution. Watch me now! Hey, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, wat